Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami w wielu regionach kraju. 37 dronów zestrzeliła ukraińska obrona, wszystkie, którymi tej nocy Rosjanie zaatakowali Kijów, Cherson i Odessę. O planie pokojowym dla Strefy Gazy ma dziś rozmawiać z premierem Izraela doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu. Przed burzami ostrzegają dziś synoptycy. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne możliwe są na przeważającym obszarze kraju, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Jedynie wschodnie krańce województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, przeważająca część województwa lubelskiego oraz województwo podlaskie nie są objęte. Niewykluczone opady gradu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W zależności od regionu ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia zacznie obowiązywać od 10, 13 lub 15, a wszędzie potrwa do 23. Prawie 40 dronów Szachid zestrzeliła w nocy ukraińska obrona. Rosyjskie bezzałogowce zaatakowały m.in. Kijów, Odessę i Cherson. Dowództwo w Kijowie poinformowało też o dużych stratach po stronie Rosji. Wczoraj miało zginąć albo zostać poważnie rannych ponad 1200 żołnierzy agresora. Ukraina przeprowadziła też dwa ataki na rosyjskie rafinerie. Szpital w Bańskiej Bystrzycy ma dziś przekazać najnowsze informacje o stanie zdrowia premiera Słowacji. Postrzelony przez zamachowca Robert Fico jest nadal na oddziale intensywnej terapii. Wobec Juraja C., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, sąd zastosował tymczasowy areszt. Według informacji z wczoraj stan Roberta Ficy jest stabilny, ale nadal poważny. Jak przekazała minister zdrowia Zuzana Dolinkowa, rokowania są lepsze dzięki drugiej operacji, którą Fico przeszedł w piątek. Minister obrony Robert Kaliniak powiedział, że premier ma pewne ograniczenia w komunikacji, a rany postrzałowe powodują ekstremalny ból. Kaliniak dodał, że nie ma potrzeby, aby jako wicepremier przejmował wszystkie kompetencje szefa rządu. Przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy, do którego trafił po środowym zamachu premier, zebrało się wczoraj około 100 osób, które przyszły wyrazić swoje wsparcie. Stało się mu coś, czego nikomu byśmy nie życzyli. Najważniejsze, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia i do pracy, powiedzieli zebrani telewizji RTVS. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Jake Sullivan, rozpoczyna wizytę w Izraelu. Główną jej częścią będzie spotkanie z premierem Benjaminem Netanyahu. Jake Sullivan w rozmowach z izraelskimi politykami będzie podkreślał potrzebę ścigania bojowników Hamasu w Strefie Gazy w sposób ukierunkowany, a nie poprzez atak na pełną skalę na południowej części tego regionu, gdzie schroniły się setki tysięcy cywilów. Ponadto przedstawiciel Białego Domu omówi niedawne wysiłki na rzecz osiągnięcia porozumienia z Hamasem w sprawie uwolnienia chorych, starszych i rannych zakładników przetrzymywanych od czasu, gdy bojownicy zatrzymali ich w południowym Izraelu 7 października. W sobotę Jake Sullivan przebywał w Arabii Saudyjskiej. Saudyjskimi władzami rozmawiał o potrzebie osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Według nieoficjalnych informacji, administracja Joe Bidena i Arabia Saudyjska finalizują porozumienie dotyczące amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i współpracy nuklearnej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kończy się 21. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Przez 10 dni w kinach w 7 miastach można było zobaczyć 190 produkcji z całego świata. Podczas dzisiejszych pokazów m.in. dokument Zieloni Giganci o Bobie Brownie, który z lekarza przemienił się w aktywistę broniącego australijskiej przyrody, mówi dyrektor festiwalu Artur Liphardt. W jego rodzimej Australii koncerny chemiczne zdecydowały w pewnym sensie razem z rządem Australii o dalszym niszczeniu lasu pierwotnego w Australii, takiego regionu, gdzie rosły najwyższe drzewa na świecie i też najstarsze. I Bobby Brown był w stanie dotrzeć do setek tysięcy Australijczyków, którzy w sposób zdecydowany i zorganizowany również sprzeciwili się tym planom zarówno koncernów, jak i rządu. Pierwotny las został ocalony, ale to był dopiero początek działalności Boba Browna, dodał Artur Liphardt. Program ostatnich pokazów festiwalu znajdziemy na stronie mdag.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dziś miejscami przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie może nawet spaść grad, na termometrach od 17 stopni nad morzem do 23 w centrum kraju i 25 na wschodzie. Autopromocja.

Moją i Państwa gościnią jest Ewa Błaszczyk z oddolnej organizacji Zupa na Granicę. Ewa, czy na terenach przygranicznych wciąż można spotkać głodnych ludzi? Dzień dobry. Tak, wciąż na pograniczu polsko-białoruskim mamy do czynienia z dużym ruchem uchodźczym. Wciąż niestety mamy do czynienia już od prawie 3 lat z praktyką pushbacków tych ludzi. Mamy wiosnę 2024. Na przełomie 2023 i obecnego roku był ten ruch troszeczkę wyciszony. Było to związane z porą roku, ale w tej chwili znów obserwujemy coraz więcej przejść i znowu jest na pograniczu polsko-białoruskim dramatycznie. Wyjaśnij proszę, może nie wszyscy wiemy, co to znaczy pushback. Pushback to jest bezprawne zawrócenie osoby, w tym przypadku na terytorium Białorusi. Pushbacki to jest procedura nielegalna. Nawet jeżeli osoby przekraczają zieloną granicę polsko-białoruską w sposób nielegalny, to znaczy nie mając wizy, nie mając pozwolenia na to przekroczenie, to jeszcze nie oznacza, że jest to przekroczenie nielegalne. Trzeba pamiętać, że reżim Łukaszenki przepycha tych ludzi do nas w ten sposób w określonych miejscach. Ci ludzie nie mają wyboru, nie mogą się udać do legalnych, klasycznych przejść granicznych, dlatego że są dowożeni właśnie w te miejsca, na zieloną granicę. A nawet jeżeli znikoma część z nich trafia do legalnych przejść, to najczęściej Polska Straż Graniczna odmawia tym ludziom objęcia procedurą azylową, procedurą objęcia ochroną międzynarodową. Kto jest więc za to odpowiedzialny? Jesteśmy w pewnym sensie odpowiedzialni wszyscy. Odpowiedzialna jest Unia Europejska, odpowiedzialny jest Frontex, odpowiedzialny jest poprzedni rząd, który wprowadził nielegalne i nie mające w delegacji ustawowej tak zwane rozporządzenie wywózkowe i niestety odpowiedzialny jest obecny rząd. To jest praktyka niezgodna z naszym prawem krajowym, niezgodna z konwencją genewską i niezgodna, powiedziałabym, z podstawowymi odruchami ludzkimi. Na granicy są głodni ludzie. Co jeszcze spotyka ludzi w drodze, ludzi, którzy przebywają w lesie? Ci ludzie są nie tylko głodni, nie tylko są zmęczeni, są bardzo często ranni, są poturbowani, mają rany odniesione w wyniku potraktowania przez pograniczników białoruskich, niestety bardzo często przez pograniczników polskich. Być może Państwo pamiętacie, niedawno mieliśmy do czynienia z takim dość spektakularnym przypadkiem Erytrejki, która urodziła w krzakach przy koncertinie. Wcześniej była kilkakrotnie w zaawansowanej ciąży pushbackowana przez koncertinę. Ja uważam, że to są rzeczy, o których w cywilizowanym, demokratycznym państwie nie powinniśmy mówić, nie powinniśmy takich rzeczy doświadczać. Słucham cię i nasuwa mi się taka parafraza. Nie pytaj, co państwo może zrobić dla osób uchodźczych, ale co ty możesz zrobić dla nich. I mam takie pytanie. No, jesteś doskonale poinformowana, często tam bywasz. Jak my zza biurka, z daleka możemy wspierać osoby uchodźcze? Oczywiście bezpośrednią pomoc niosą głównie ludzie mieszkający przy pograniczu polsko-białoruskim, ludzie z Podlasia. Natomiast rzeczywiście wszyscy nie mieszkający tam, ja jestem warszawianką i od początku tego kryzysu uchodźczego jestem aktywna, jestem członkinią, jak wspomniałeś na początku, kooperatywy Zupa na Granicę. My tych ludzi karmimy, ponieważ to jest najpierwsza potrzeba. Ci ludzie często nie jedzą przez tygodnie, karmią się tym, co znajdą w lesie, piją rosę lub deszcz. Żywią się roślinami leśnymi, często zatruwając się. Więc ta potrzeba nakarmienia jest potrzebą pierwszą. Można więc wspierać naszą inicjatywę, można dołączyć, można gotować, można na przykład kupować składniki na zupę i nadania, które my w cyklu co dwutygodniowym zawozimy do baz na Podlasiu. Można oczywiście szukać innych inicjatyw pomagających na granicy. Jest ich niemało, są w całej Polsce. Można wspierać inicjatywy bezpośrednio pomagające humanitarnie na granicy, czyli Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, grupę Granica i NGOsy w grupie zrzeszone. Jest tych możliwości naprawdę dużo. Można nieść pomoc rzeczową, można kupować i wysyłać ubrania, można żywność taką o dłuższej przydatności, nutri-drinki, batony energetyczne. Naprawdę nie jesteśmy, mimo tej paraliżującej skali makro politycznej, powiedziałabym, jako ludzie możemy i uważam, że powinniśmy pomagać. Jest tych możliwości dużo. Liczymy na was, niewidzialni. Ewa, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za to, co nieprzerwanie robisz. A już za chwilę naszą gościnią będzie pani Agnieszka Holland. Dziękuję bardzo. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Są osoby, których przedstawiać nie trzeba, których dokonania i nazwisko są obietnicą rozmowy uczciwej i zawsze na ważny temat. Jest z nami dziś wspaniała gościni, pani Agnieszka Holland. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry państwu. Chcę powiedzieć na wstępie, że to dla mnie zaszczyt rozmawiać z panią, nie tylko wybitną reżyserką filmową, ale i człowiekiem odważnym. Doświadczyła pani wrogości za to, że postanowiła pani opowiedzieć uczciwie o kryzysie humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej i za to, że wstawiła się pani za najsłabszych. Czy pamięta pani swoje myśli i uczucia, gdy ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński pokazał podczas konferencji zdjęcia, które szkalowały osoby uchodźcze, obmawiając ich m.in. o zoofilię? Tak się złożyło, że tematy niektórych moich filmów, i to takich najważniejszych być może moich filmów, związane są z zagrożeniami, które ludzkość produkuje sama sobie i których najwyższą skalę poznaliśmy w latach 30. i 40. XX wieku. Mam na myśli zbrodnie przeciw ludzkości, zarówno nazistowskie, hitlerowskie, jak i komunistyczne zbrodnie Stalina. Bardzo wcześnie, jako bardzo młoda osoba, sobie uświadomiłam, że te zbrodnie mogą się dziać tylko dlatego, że spotykało się kilka czynników w społeczeństwach, w państwach. Przyzwolenie na przemoc i nienawiść wobec innych grup społecznych, narodowych, etnicznych czy jakichkolwiek innych. Obojętność społeczeństw, korupcja mediów i tchórzostwo polityków, tych, którzy potencjalnie powinni znać dostatecznie historię, żeby wiedzieć, jak należy się przed tym bronić. kiedy zaczęłam robić moje filmy dotyczące tej epoki, pierwszy to były Gorzkie żniwa w 75 roku, potem Europa, Europa ciemności, w końcu Obywatel Jones, to dlatego, że zdawałam sobie sprawę z tego, że to zagrożenie nie zniknęło wraz z rozliczeniem nazizmu przede wszystkim, dlatego że i faszyzmu, dlatego że komunizm tak naprawdę nigdy nie został rozliczony. Myślę o tym praktycznym komunizmie, którego początkiem była rewolucja październikowa i leninizm, stalinizm tak zwany. Te zagrożenia nie zniknęły. Jest bardzo łatwo w momencie, kiedy przyspieszenie zmian, kiedy wyzwania nowoczesności, kiedy lęk przed zmianą, czy przed obcym, czy przed wypadku bogatych krajów, rezygnacją z komfortu, które udało się zbudować, przyjdą czy miną, że te zagrożenia mogą wrócić i to w takiej, powiedziałabym, dość podobnej formie. W gruncie rzeczy to, co przeżywamy od jakichś 10 lat, a być może od 2001 roku, od 11 września, to jest taka powtórka z rozrywki, kiedy stopniowo ta lawina narasta. Chociaż brak jest nowych ideologii, czy nowych idei o równej sile, jaką był komunizm, czy nawet faszyzm, to przechodzimy przez takie jakby grupy rekonstrukcyjne. Mam wrażenie, że to jest recycling idei, recycling metod w trochę innych okolicznościach, czy bardzo innych okolicznościach, ale prowadzący do podobnych skutków. Przepraszam za to taki bardzo ogólny wstęp, ale kiedy usłyszałam konferencję prasową panów Wąsika i Kamińskiego, kiedy zobaczyłam, jak z całkowitym cynizmem i bezwstydnością używają oni propagandy rasistowskiej, przedtem podobnej propagandy i dzięki temu w dużym stopniu wygrał wybory w 2015 roku, użył prezes Kaczyński, grożąc i budząc lęki przed uchodźcami syryjskimi, kiedy mówił, że oni przenoszą drobnoustroje i pasożyty, które są dla nas zagrożeniem. No jest to mowa już taka, powiedziałabym, otwarcie rasistowska, żeby nie użyć gorszego określenia. Wspomniała więc pani o tych... Sam zrozumiałam, że no po prostu jesteśmy tu w moim kraju, w podobnym punkcie i wypłynęły różne obrazy z historii, chociażby z Bąszyń, który został zapomniany, a który był, myślę, bardzo istotnym dla historii Polski i stosunków polsko-żydowskich elementem. Wspomniała pani poprzednie filmy, ale zatrzymajmy się na chwilę przy Zielonej Granicy. Tam wyłaniają się trzy perspektywy. Perspektywa polskich aktywistów, strażników granicznych i uchodźców. Wiem, że nad scenariuszem pracowały trzy osoby, a pani prowadziła wątek uchodźczy. Dlaczego? Wydał się pani najbliższy? Wydał mi się w pewnym sensie najbliższy, dlatego że dwoje moich współscenarzystów, jedno z dużym doświadczeniem pisarskim, drugie z mniejszym, mają swoje specyficzne doświadczenia, które mogli niejako odnaleźć w tych swoich wątkach. Maciej Pisuk jest sam aktywistą i był bardzo takim odważnym aktywistą w ciągu tych 8 lat pisowskich. Zna bardzo wiele osób z tego środowiska, zna ich od wewnątrz, więc zna również ich jakby słabości, śmiesznostki, lęki i niepewności. I po prostu mógł bardzo wiarygodnie i szybko, a nam zależało bardzo też na tempie, wejść w ten świat i go opisać. Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko jest młodą kobietą, matką dwojga małych dzieci. I taka perspektywa zwykłego człowieka, perspektywa rodzinna, jest dla niej bardzo intymnie bliska, a z drugiej strony jest osobą bardzo empatyczną i taką wyczuloną na prawdę języka, prawdę środowisk również poza naszej bańki. No a ten wątek, więc mnie został ten wątek uchodźczy. I ponieważ uchodźcy, ich los, ich perspektywa, chęć przywrócenia im twarzy i głosu przede wszystkim, które zostały im odebrane przez propagandę, była główną motywacją przystąpienia do pracy nad tym filmem, więc postanowiłam ja się tym zająć, tym bardziej, że w jakimś sensie doświadczenia uchodźcze są mi bliskie. Oczywiście nie w taki dramatyczny sposób, ale jednak znalazłam się jako emigrantka polityczna w obcym kraju, bez środków, bez języka, z 9-letnią córką, którą musiałam jakoś sama utrzymać i stworzyć jej dom i z takim poczuciem obcości i niepewności co do przyszłości, więc doskonale rozumiem perspektywę kogoś, kto utracił jakby poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jakby część swojej tożsamości i który, żeby ratować jakieś wartości, no w wypadku moich uchodźców takie jak życie, godność, przyszłość dzieci, podejmuje się każdych możliwych środków, żeby, no, żeby po prostu dostać się do tego raju, gdzie można żyć godnie i bezpiecznie, w każdym razie w jego wyobrażeniu. Pani film, o czym pani już wspomniała, uosabia nasze zbiorowe lęki, ale i o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, także nadzieje. Nasza audycja z założenia ma nieść nadzieję. Jestem ciekawy, w czym, patrząc na to wszystko, co wydarzyło się na granicy i w związku granicą, w czym upatruje pani tej nadziei? Bo przecież jest to też film o nadziei. Nadzieję upatruję w postawie, emocjach, uczuciach ludzi, zwykłych ludzi i również ludzi, którzy decydują się niejako uczynić, których powołaniem jest niesienie pomocy, takimi jest część aktywistów tych zorganizowanych, ich wrażliwość i poczucie obowiązku wobec człowieczeństwa i innego człowieka, że inny człowiek, jego życie, jego dobrostan elementarny, jego perspektywa, jego człowieczeństwo jest takim najważniejszym wyzwaniem i jakimś zwycięstwem, bo niezależnie od tego, jakie koszty się ponosi, jak wielesz frustracji, goryczy, wypalenia, czy wręcz no, jakby takich głębokich skutków psychologicznych, to trudno o większe poczucie jakby spełnienia i szczęścia, niż kiedy ratuje się życie innego człowieka. A jest jeszcze jeden wątek, bo kiedy publicyści opisują polskie społeczeństwo, proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że dominuje taka narracja, w której podzieliliśmy się na plemiona, nie wychodzimy już z okopów, porozumiewamy się jakby w obrębie naszych baniek. Tymczasem wszystko, co w pani filmie, z mojej perspektywy, jest najpiękniejsze, to takie nieliczne momenty, kiedy dwa światy spotykają się, chcą nawiązać relacje, przyglądają się sobie, uczą się siebie. Czy pośród historii, które znalazły się, ale też nie znalazły się w pani filmie, odnalazła pani jakieś dowody na istnienie wspólnotowości? Na pewno. I nawet na tym tak pokrzywdzonym przez los i różne władze kolejne Podlasiu, ta możliwość spotkania, możliwość zbudowania wspólnoty z różnymi bardzo ludźmi, no jest takim wielkim doświadczeniem. Być może ono nie jest powszechne, to nie jest tak, że statystycznie jest większość tych, którzy są na to spotkanie i na tę wspólnotowość otwarci, ale ogromna liczba ludzi ma w sobie ten potencjał i chciałoby go spełnić. Zresztą widzieliśmy to też w pierwszych miesiącach po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, jak wielka jest ta potrzeba takiej wspólnotowości ponad podziałami, czy ponad bańkami, czy ponad narodami, czy ponad kulturami. Wydaje mi się, że będziemy musieli w tym kierunku dążyć, że dążymy w tym kierunku, chociaż po drodze mogą być nie tylko zawirowania, ale też straszne nieszczęścia, ale dążymy do jakby nowego poczucia wspólnoty w człowieczeństwie. A czy za tym zrywem wspólnotowości, o którym pani mówi, stoi według pani lęk? Czy to jest czysty altruizm? Czy to jest taka potrzeba wiary, że kiedy ja znajdę się w podobnej sytuacji jak Ukraińcy, to ktoś znajdzie się i mi pomoże? To nie ma jednej odpowiedzi, jednej motywacji. Ludzie są bardzo różni, ich skala wartości, ale również ich potrzeby i ich odbieranie rzeczywistości jest bardzo różne. Nie chodzi o to, żeby to sprowadzić do jednego mianownika, czy jakoś zdefiniować, tylko ważne jest, żeby ten potencjał miał szansę się spełnić, bo ten potencjał istnieje. To żeśmy zobaczyli na własne oczy kilkakrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Czy kilkudziesięciu lat nawet. Ten potencjał istnieje i powiedziałabym nawet, że wśród najmłodszego pokolenia niejako narasta, wbrew różnym pokusom edukacyjnym, żeby go zahamować. W momencie, kiedy on się spełnia, to ludzie, którzy doznają tego doświadczenia, przeżywają, myślę, coś w rodzaju, no nie wiem, szczęścia. I ta potrzeba jest równie jak potrzeba zła, czy jak ten wirus jakiejś zbrodni, jest w moim przekonaniu immanentna w historii ludzkości. Z niej narodziło się chociażby chrześcijaństwo. Z niej narodził się też w jakimś sensie komunizm. Inna sprawa, do czego doprowadziły i w jaką stronę ewoluowały różne ideologie, które miały gdzieś u źródła właśnie ogromną potrzebę sprawiedliwości i solidarności. Wrócę do tego wątku, w którym spotykają się ze sobą dwa światy i próbują się zrozumieć. Przed chwilą pani powiedziała o chrześcijaństwie. Określa się pani jako osoba niewierząca, a jednak poruszyła panią wypowiedź Tomasza Terlikowskiego, który uznał, że pani film ma wymowę właśnie chrześcijańską. Dlaczego to panią poruszyło? Dlatego, że można nie wierzyć w Boga. Można nie wierzyć w Boga osobowego, można nie wierzyć w konkretnego Boga. Można mieć inny rodzaj duchowości, ale chrześcijaństwo jest pewnym systemem wartości, który przyjęli również niewierzący czy ludzie innych religii. Nie łączy się on w moim przekonaniu tylko i wyłącznie na przykład z religią katolicką, czy protestancką, czy ortodoksyjną. Myślę, że wielu ludzi niewierzących zachowują się jak chrześcijanie i bardzo wielu katolików nie ma w sobie źdźbła chrześcijaństwa. To nie są to byty tożsame. Do rozmowy wrócimy po piosence. Thank you. Państwa gościnią jest dziś pani Agnieszka Holland. Pani Agnieszko, uniwersalna jest na pewno potrzeba empatii. Współscenarzysta pani filmu, Maciej Pisuk, powiedział, że pani film ma przede wszystkim uczyć empatii, że to dla pani kluczowe. Dlaczego? To się stało takim wyświechtanym trochę pojęciem empatia i nadużywanym troszkę tak jak wprowadzona do języka polskiego przez Olgę Tokarczuk w takim innym, szerszym sensie czułość. Ale to, że się to niejako ukiczowiło, nie znaczy, że to nie są ważne czy może najistotniejsze pojęcia. Empatia w moim przekonaniu to jest otwartość na innego człowieka, ciekawość jego perspektywy, jego przeżyć, jego potrzeb, unikalnej wyjątkowości. W momencie, kiedy uruchamiamy w sobie empatię, nie tylko czynimy potencjalnie jakieś dobro, pomagając komuś, czy ratując go przed jakimś nieszczęściem, czy pomagając mu po prostu tak w życiu codziennym poprzez rozmowę, poprzez jakieś wsparcie, ale również wzbogacamy siebie o jakby o kolejne światy, o kolejne perspektywy, o kolejną ubogacającą taką wartości wielości. Niestety trend w tej chwili, polityczny trend, i to jest powszechne, na całej planecie jest inny, to jest raczej zamykanie się i redukowanie swojej tożsamości do kilku takich totemów plemiennych właśnie. No ale wiemy, że tego typu perspektywa tego zamykania się musi prowadzić w efekcie do katastrofy i do zbrodni. Więc tak czy owak ta nauka empatii musi wydać owoce. Wspomniała pani o kiczowatości tego pojęcia, jeśli dobrze rozumiem, jakiejś naiwności. A czy ratowanie ludzi to naiwność? Nie, ja nie mówię, że empatia jest czymś naiwnym czy kiczowatym. Mówię, że to pojęcie stało się jakby takim elementem w jakiejś takiej łatwej, kiczowatej rozmowie o życiu. Takiej poradnikowej rozmowie o życiu. Natomiast pomaganie innym ludziom to nie jest oczywiście kiczne. Pomaganie innym ludziom to jest pomaganie innym ludziom. To jest bardzo konkretna działalność, która ma bardzo konkretne skutki dla tych ludzi i dla pomagającego. Jest to wybór. A co dla tych ludzi jest ważniejsze? Ciepła zupa czy ciepłe słowo? Wie pan, to zależy. Jeżeli ktoś umiera z głodu, to ciepła zupa jest najważniejsza. Jeżeli ktoś ma poczucie poniżenia, odrzucenia, to ciepłe słowo może się okazać najistotniejsze. No, a najlepiej to łączyć, szczerze mówiąc. Podczas pracy nad filmem przeczesywała pani dziesiątki, a może setki historii. Zastanawiam się, czy odnalazła pani jakieś cechy wspólne, nie wiem, jakieś konteksty, uwarunkowania, które tłumaczyłyby, że jedni spieszyli z pomocą, a inni bili kobiety, rozbijali termosy, kalecząc głodnych ludzi. Nie znalazłam takich cech wspólnych i zresztą to jest taka wielka tajemnica, przed którą sztuka nieustannie staje od antyki. Na czym polega dobro, na czym zło, gdzie one się rodzą? Czy są właśnie jakieś cechy immanentne, które poza ewidentnymi, nie wiem, medycznymi uwarunkowaniami, takimi jak jakieś zmiany w mózgu, które prowadzą do jakichś zachowań agresywnych, prawda? Być może z lęku, niewiedzy i kompleksu. Tak, na pewno to pomaga. Kompleksy pomagają, poczucie własnej zaniżonej wartości, doświadczenie przemocy we własnym życiu, szczególnie w okresie dzieciństwa, podatność na autorytety. Różne są jakby takie cechy i psychologowie to również definiowali o istocie faszyzmu, o banalności zła. Powstały no tomy po prostu i filozoficznych, i psychologicznych, i socjologicznych rozważań. I jak mówię, sztuka się tym zajmuje, jest to jedno z jej głównych tematów. Ale nie możemy powiedzieć, że znamy odpowiedź na to pytanie, czy że istnieje w ogóle jedna odpowiedź na to pytanie. W każdym społeczeństwie jest mniej więcej podobny potencjał zła i dobra, tylko ten potencjał zła jest znacznie łatwiejszy do hodowania. I politycy czy ideolodzy rzucają się raczej na hodowanie tego potencjału zła, ponieważ to przynosi natychmiastowe rezultaty i przynosi im również jakieś wyborcze czy polityczne sukcesy. Pani Agnieszko, ostatnie pytanie jest właściwie nawiązaniem do tego, o czym pani teraz mówi, ale jest też klamrą i nawiązuje do mojego pierwszego pytania. Czy pamięta pani swoje myśli i uczucia, gdy nowy, obecny rząd zaczął straszyć może bardziej wysublimowaną, ale w jakimś sensie podobną retoryką, mówiąc o emigrantach z Afryki i Azji, których wpuścił poprzedni rząd. Tak, pamiętam moje uczucia bardzo dobrze. Pamiętam również, że nie byłam zaskoczona, dlatego że bałam się, że tak będzie. Bałam się, że w sytuacji takiej polaryzacji większość pomysłów politycznych, również tej strony tak zwanej demokratycznej, polega na tym, aby przejąć narzędzia populistów czy nacjonalistów i posługiwać się z nimi właśnie w sposób według nich bardziej skuteczny czy bardziej subtelny. Żeby doprowadzić potem do jakiejś sytuacji, kiedy ten problem na przykład rasizmu czy problem migracji zniknie. No niestety problemy nie znikają, natomiast przejmowanie narzędzi populistycznych od populistów czy faszystowskich od faszystów, jak wiemy z historii, prowadzi do jak najgorszych efektów. To znaczy tracimy nadzieję i komfort, a nie zyskujemy skuteczności i nie zachowujemy wartości. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za ten film i za tę rozmowę. Naszą gościnią była pani Agnieszka Holland. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobra. الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل Drodzy, nasza audycja pomału zmierza ku końcowi, ale nie kończy się nasze zainteresowanie kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej. Niewidzialni nie odwracają się od ludzi. Nie dzielą nas światopoglądy, idee ani pochodzenie. Głód zawsze jest głodem. Cierpienie zawsze jest cierpieniem. Spieszymy z pomocą każdemu, kto naszej pomocy potrzebuje. Dziękujemy za dziś. Michał Kowarski, Michał Jakubik i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień. We'll be right back.